สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่442ก็อยู่ในการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่วันนี้เองนั้นผมขออัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ16พระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ16โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าข้อ17และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้นพี่น้องครับมีคนถามว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจุดสุดยอดของการเปี่ยมล้นนั้นคืออะไรหรือใช้คำว่าพีคนั้นคืออะไรพี่น้องครับผมอยากจะตอบกับพี่น้องว่าในพระวจนะของพระเจ้าเท่าที่ผมได้ศึกษามาพีคของการเปี่ยมล้นหรือจุดสูงสุดของการเปี่ยมล้นก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์ครับชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นแสดงออกจากภายในสู่ภายนอกชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นมีชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 100% พี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีความหมายว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมครอบครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 100% ไม่ใช่มารซาตานแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและส่งผลนะครับส่งผลชัดเจนครับพี่น้องส่งผลชัดเจนต่อเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลก็คือการควบคุมตัวเองหรือการบังคับตนซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการสุดท้ายนะครับอันที่9พี่น้องครับเรื่องการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีต่อชีวิตของเรานั้นส่งผลโดยตรงต่อการบังคับตนซึ่งเป็นผลพิญญาณบริสุทธิ์ครับมีความเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเมื่อมีชีวิตที่เป็นเซลฟ์คอนโทรลแล้วทำให้เรานั้นเกิดความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและในขณะเดียวกันก็เกิดความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับเพื่อนมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดนะครับสังเกตดูเห็นได้ชัดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาดูว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำให้เราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระวิญญาณซึ่งพระองค์บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์พระวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปี่ยมล้นให้เป็นเหมือนพระเยซูเพราะฉะนั้นนะครับในข้อพิจารณานี้เราจะเห็นผลของการเปี่ยมล้นในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับผล9ประการในกาลาเทียบทที่5ข้อ22สิ่งที่เน้นก็คือว่าต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และผลเห็นได้จากสัมพันธภาพของการเปี่ยมล้นนี้สัมพันธภาพที่ดีของเรากับพระเจ้าสัมพันธภาพที่ดีของเรากับเพื่อนมนุษย์นะครับที่นี่เราเห็นผลการเปี่ยมล้นในโคโลสีบทที่3ข้อ16นั้นมีอยู่4ประการด้วยกันประการแรกที่สุดก็คือการปราศัยนะครับการปราศัยในพระคัมภีร์นั้นใช้คำว่าจงปราศัยซึ่งกันและกันความหมายก็คือจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านและจงสั่งสอนเตือนสติกันและกันครับพี่น้องครับการปราศัยกันและกันนั่นหมายความว่าให้พระวจนะของพระเจ้าเติมเต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราอย่างบริบูรณ์และเตือนสติกันและกันด้วยใช้ปัญญาที่มาจากพระเจ้านี่ครับคือหลักฐานแรกของการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การปราศัยซึ่งกันและกันนะครับก็คือผลประการแรกสุดของพระวิญญาณโดยใช้ความรักครับพี่น้องครับกระปราศัยกันและกันด้วยความรัก ไม่ว่าเราจะสนิทสนมกับพระเจ้าลึกซึ้งเพียงใดแน่นแฟ้นเพียงใดเราก็ไม่สามารถอวดอ้างว่าเราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หากเราไม่ได้สนทนาปราศัยกับเพื่อนมนุษย์โดยมีพื้นฐานของความรักอันนี้เป็นเครื่องหมายประการแรกของการเปี่ยมล้นครับก็คือสัมพันธภาพยิ่งกว่านั้นครับมันเป็นสัมพันธภาพฝ่ายวิญญาณที่โชว์หรือแสดงออกมาเพราะเราสนทนาปราศัยกันและสาระของการสนทนาปราศัยกันไม่ใช่เรื่องสัพเพเหระทางฝ่ายโลกแต่ปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญพี่น้องครับเราไม่หมายความว่าวิธีปกติในการสื่อสารของคริสเตียนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดคือนั้นคือร้องเพลงโต้ตอบกันนะครับเหมือนเพลงฉ่อยเพลงในละครอะไรต่างๆที่ผู้ชายผู้หญิงร้องโต้ตอบกันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่จะหมายความถึงความสัมพันธภาพที่แท้จริงแสดงออกมาด้วยการนมัสการร่วมกันครับพี่น้องนะครับยกอย่างเช่นเมื่อเราร้องบทเพลงเชิญชวนนมัสการหรือเราอัญเชิญพระชนะเพื่อที่จะเชิญชวนนมัสการนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเพลงเชิญชวนนมัสการหรือบทเชิญชวนนมัสการนั้นมักจะใช้จุดดีบทที่95นะครับในคริสเตียนหลายแหล่งนิกายนั้นก็ใช้บทเพลงจุดดีที่แตกต่างกันไปพี่น้องสังเกตนะครับในเช้าวันอาทิตย์นั้นเราจะมีบทเชิญชวนนมัสการนี่นะครับคือการแสดงออกถึงการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณสุดก็คือว่าเชิญชวนมาเถิดให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันมาเถิดให้เราร้องเพลงถวายพระเจ้าด้วยกันมาเถิดให้เราทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเชิญชวนกันมานมัสการพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือประการแรกครับที่ปราศัยกันและกันนะครับด้วยการเชิญชวนมานมัสการพระเจ้าซึ่งนำไปสู่ผลประการที่สองครับของการเปี่ยมล้นซึ่งได้แก่นะครับได้แก่พระพีตอบว่าได้แก่การร้องเพลงสรรเสริญสดุดีจากใจร้องเพลงสรรเสริญสดุดีจากใจถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าครับนี่คือผลประการที่สองแต่ผลประการที่สองนั่นเองนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เปี่ยมล้นในชีวิตของเรานั้นก็เห็นได้ว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราในการที่เราจะนมัสการเทิดทูนพระเยซูคริสต์เจ้าสำแดงพระคริสต์ให้ประชากรของพระองค์ในทางที่ทำให้พวกเรานั้นซาบซึ้งใจมีความชื่นชมยินดียินดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าบางคนที่ไม่ค่อยถนัดด้านดนตรีนะครับเขาก็จะอาจจะร้องเพลงไม่เก่งแต่สิ่งที่เขาจะสัมผัสได้เมื่อเขาเปลี่ยนล้นได้เพิ่มยานบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผลประการที่สองนี่คือว่าเขาจะมีความรู้สึกอบอุ่นใจครับเขาจะมีความรู้สึกซาบซึ้งใจบางครั้งคนร้องเพลงไม่เป็นแต่ร้องไห้ครับพี่น้องครับนี่คือการร้องเพลงจากใจนะครับร้องเพลงจากใจถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าบางฉบับแปลว่าร้องเพลงด้วยใจถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะร้องเพลงด้วยใจอันนี้เป็นประการที่สองในวันนี้นะครับผมขอแบ่งปันผลสองประการนี้ขอพระเจ้าอวยพรเมตตาพี่น้องทุกท่านที่เราจะเข้าใจการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น